Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. To ostatni moment, by skorzystać z kumulacji ofert w salonach BMW. Modele gotowe do odbioru, dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18. No i wzięło się Państwu na wspomnienia. Bardzo dobrze, bardzo nas to cieszy. Gdzie że ci Muraszka? Ведь он же должен был меня встретить. Jako wyrośnięte dziecko chciałem coś dołożyć do tych bajek. Był Gienia, był Kiwaczek, ale chciałem zasygnalizować, że były tam jeszcze dwa czarne charaktery. Tej starszej, skrzeczącej kobiety nie pamiętam, ale był taki szczurek-ogryzek, który się chował w jej torebce. Z ogromnymi pozdrowieniami i wesołych świąt. Trzymajcie się. Swoją drogą, myślę, że Krokodyl Gienia nie spodziewał się, że wystąpi dziś w Trójce, ale z nami nigdy nic nie wiadomo. Zresztą z naszymi słuchaczami też nigdy nic nie wiadomo. Popularność Krokodyla Gieni dla dzisiejszych 40-50-latków wykorzystywana była do takiego zachęcania do nauki języka rosyjskiego. I na języku rosyjskim uczyliśmy się jednej z piosenek Krokodyla Gieni, która brzmiała mniej więcej tak. Bój zbiegut, nie ukliurze pieszechody, pałuża ma wada, pasfaltu riekoj. I niejasna prachorzym, wy tak dziennie pagorzym, paciemu ja wiesioły i takoj. A i tam jeszcze była druga zwrotka, prilecić w drug wałszebnik w gałubą wiertaliocie. To takie ja mam wspomnienie Krokodyla Gieni. Bardzo dziękujemy. No cóż, no, ręce same składają się do oklasków. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze sobie życzył drobiazg nawet z repertuaru Krokodyla Gieni, zawsze do usług, drogę do Państwa, drogę do nas Państwo znają, 2 dwójki i 7 trójek. Tymczasem muzyka z płyty tygodnia przed nami. Cry to nowy album z grupy Cigarettes After Sex. 2 egzemplarze dla Państwa teraz. 71335. Falling in love with all my Już wszystko jasne. Naszą płytę tygodnia otrzymuje pani Anna z Wilkowa Polskiego i pan Jerzy ze Śremia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Muzyka z naszej płyty tygodnia, Cigarettes After Sex i album Cry, a już teraz satyryczny komentarz do wydarzeń dnia, czyli 3 po 3, a w studiu panowie Mariusz Cieślik i Grzegorz Halama. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobrego? Samo dobre. Ciepło. Ciepło, ciepły grudzień. Ja to jest w ogóle ciekawa rzecz. A pan chodzi w letnim ubraniu czy w zimowym? Bo ja w jesiennym na przykład. Ja na cebulkę, czyli ja dokładam takie... różne formy ubrań, które odpowiadają na przykład, temperaturze. Na przykład mógłby pan równie dobrze w tym samym uniformie, którym dzisiaj pan tutaj przyszedł, wybrać się na przykład na letnią wycieczkę i na zimową wyprawę kuligiem, prawda? No nie, nie, bo mam taką, no jest t-shirt, później bluza i teraz noszę taką bluzę mechacz. I ten mechacz w lato, to pan jak to w Szkocji, to w Szkocji to jest narodowy strój, bluza mechacz. 3 po 3. Wcale z tym nie żartowałem. W Szkocji naprawdę bluza mechacz jest narodowym strojem, wcale nie kilt. Warto się o tym przekonać i wybrać do tego pięknego kraju. I wcale też nie żartuję, mówiąc o tym, co powiem teraz. Otóż jest to rzecz absolutnie niewiarygodna i w tym programie było dużo rzeczy niewiarygodnych, ale ta jest jedną z najbardziej. Polecamy państwu kupowanie rozmaitych prezentów dzieciom pod choinkę. Ja na przykład serdecznie polecam książki. A teraz będzie coś takiego, czego nie polecamy. Otóż pewna firma, nie powiem jak się nazywa, ale powiem jak się nazywa ta zabawka, Brzydal, wypuściła taką zabawkę, która to zabawka zachęca dzieci, żeby jej przyłożyć, kopnąć ją i rzucać. Czyli po prostu chodzi o to, że zachęcamy naszych milusińskich, żeby kształcili się w chamstwie, agresji i przemocy. I co pan na to, panie Grzegorzu? No przynajmniej w stosunku do czegoś, co jest brzydkie, z tego co usłyszałem. Ale to brzydkich należy bić? No pan też piękny nie jest. No nie, nie, ja mówię, do czego zachęcają tam, nie? No żaden z nas... Nie, ja tu nie... Nie brnijmy, że nie żaden z nas, bo ja też tu siedzę. No nie, no bo to zarzut taki, że ja polecam, to nie ja polecam, tylko ta zabawka. Ja myślę, że problemem jest tyle zakazów, nakazów już w stosunku do tego, co dzieci mogą, co nie mogą. I istnieje taka dziecięca już poprawność, co należy, co nie należy. Z rozrzewnieniem i przerażeniem czasem wspominam, co się w moim dzieciństwie działo, ponieważ wyjście z domu polegało na tym, że idę na dwór, ewentualnie było wezwanie okienne na obiad. No, do dzisiaj dawkuję mojej mamie, co ja wyprawiałem w trakcie takich wyjść, ale to powrót do domu z deską, z gwoździem w nodze czy coś, to był standard, także tu się nie było. Ale to co jest rozczulać. Troszkę co innego, bo jednak... Nie, do czego zmierzam? Już mówię, jest coś takiego, jak no, zostaliśmy ukształtowani jako ludzie przez tysiące lat do tego, żeby zdobywać pożywienie i walczyć o swoje przeżycie. I nam się wytwarza spora ilość adrenaliny, neadrenaliny, takich hormonów, że kiedy mamy stres, to fizycznie powinniśmy odreagowywać, bo stres nas pcha w kierunku fizycznej takiej działalności. Ja myślę, że im większa jest ta poprawność, im bardziej ta istota ludzka, zwłaszcza mała, musi być taka grzeczna i nie wyrażać fizycznie stresu, tym bardziej pojawia się miejsce na to, żeby jednak gdzieś rozładować. No jest sport, no ale no nie. Ja no bym jednak sugerował sport. Znaczy, ja bym swojemu, pan by kupił swojemu synowi to coś, tego brzydala? Pan Grzegorz żeby sobie go, by kupił takiego brzydala. Żeby go nawalał. A to mało brzydali u nas na osiedlu. No właśnie, to są takie głupie żarty pana Grzegorza, a potem się okazuje, że dzieci się biją i mówią, a temu brzydkiemu przywalimy. a zupełnie serio, to obaj nie polecamy, bo tylko tak żartowaliśmy. Nie. I teraz też nie polecamy drugiej rzeczy. To też jest rzecz z cyklu niewiarygodnych, ale możliwych jedynie w Polsce. Otóż jakiś czas temu opowiadaliśmy o tym, że w Polsce bardzo modne są osobiste dowody osobiste kolekcjonerskie. Chodzi o to, że można sobie kupić w internecie, można było, bo już ta luka na szczęście w przepisach zniknęła, dowód na dowolne nazwisko, jako kolekcjonerski. Nie swój, tylko kolekcjonerski. Dzięki temu na przykład można było sobie na ten dowód wziąć kredyt. Kolekcjonerski. Kolekcjonerski kredyt, tak. Na pewno we frankach szwajcarskich. To są najlepsze kredyty. Kolekcjonerskie. Tak. To zniknęło. A teraz, szanowni państwo, w ofercie pewnego sklepu internetowego pojawiły się hologramy kolekcjonerskie i karty parkingowe, które wyglądają jak oryginalne, i chodzi o to, że dzięki nim można się, uwaga, podszywać pod niepełnosprawnych. Czyli może pan sobie to kupić, potem włożyć za szybę, nakleić i sobie parkować na miejscu dla niepełnosprawnych, no po prostu dzięki temu, że jest pan kolekcjonerem. No, kuszące? Ja nie wiem, co powiedzieć. Nie, no tak, no z tymi parkingami, och, to długa historia, to trzeba wrócić do urbanistyki i tak dalej. Uważam, że Warszawa szczególnie jest taka agresywnawa, jeśli chodzi o to parkowanie. Ostatnio mi wycieraczkę ktoś złamał, ponieważ... Gdzie pan zaparkował? Pod teatrem. Chciałem wystąpić w teatrze. Standing ovation, wychodzę, no... Nic w przyrodzie nie ginie dla równowagi, dla tego standingu. Ktoś mi złamał wycieraczkę, bo zaparkowałem pod teatrem, żeby w nim wystąpić. Ale jakby pan tą kolekcjonerską tam miał, tą taką trochę legalną, trochę raczej nielegalną... Wycieraczkę? Tą naklejkę, że pan na miejscu dla niepełnosprawnych. Mnie kiedyś takiego miejsca odholowali. Zaparkowałem na chwilę i zapomniałem. I już nigdy tego nie zrobię. Poza tym wiem, że to miejsce jest potrzebne komuś innemu. No ale tak chciałem na 5 minut i zapomniałem. Więc tę nauczkę sobie zapamiętałem. Ja pamiętam też, o czym niedawno rozmawialiśmy, że też były kiedyś kolekcjonerskie dopalacze w sieci do kupienia, prawda? No właśnie, ja nie wiem, na czym polega ta kolekcjonerskość, ale wszystko chyba da się uznać jako kolekcjonerskie, i dopóki nie pojawi przepis, że to jest niekolekcjonerskie. Kolekcjonerskie dawki marihuany, no więc pierwsze dopalacze, tak, to była taka wersja kolekcjonerska, że... Czyli sugerujemy, żeby uważać na określenie kolekcjonerskie, bo to teraz zaczęło oznaczyć chyba nielegalne, tak? No powoli tak to się robi, że numizmatyka i te inne dziedziny i filateliści być, tak. I filateliści okazują się po prostu zwyczajnymi bandytami. Otóż to. I teraz historia z Ameryki. To jest kraj, który ma, powiedziałbym, specyficzne prawodawstwo. I teraz nie to, żebyśmy chcieli to pochwalić, ale jednak wydaje mi się to zaskakujące. Otóż historia wygląda tak. Podczas masowego biegu w Savannah w stanie Georgia, jeden z jego uczestników, potem okazało się, że nazywa się Thomas Calloway, klepnął w pośladek dziennikarkę miejscowej telewizji. No nie jest to godne pochwały oczywiście, no ale żeby człowieka za to aresztować i wsadzić do więzienia za napaść seksualną, to wydaje mi się jednak lekką przesadą. No właśnie się zastanawiam, czy to jest przesada, czy nie właśnie? Gdzie jest granica? No jest to forma naruszenia. No czy napaść seksualna, no kurczę, tak, no nie wiem, może już spojrzenie takie jakieś nie takie może być powoli. No ale z drugiej strony jest to naruszenie przecież taki... Ja tu mówię, biegną, jestem reporterem, nie? Że biegną, pff, i nagle dostaję. Znaczy ja powiem, klapa. Że pan Calloway przeprosił oczywiście i mówił, że on wcale nie miał takiego zamiaru. Chciał, tak mu wyszło. Chciał klepnąć panią reporterkę w plecy lub w ramię, a że trafił w pośladek, to dopiero zobaczył w telewizji. Czyli to była taka zwykła napaść, nie seksualna. Nie, tylko po prostu tak po przyjacielsku. I tak się złożyło, że trafił nie tam, gdzie chciał. No, tłumaczenie powiedziałbym mało przekonujące. Nie wiem, jak panowie uważają. Bo ja wiem, no mógł się pomylić. Może nie odróżnia po prostu tych części. A może ta reporterka tak niewyraźnie wyglądała, że nie wiadomo było, w co się

mało jeżdżę. Żartowałem. A tak na poważnie to od dawna robię przeglądy w serwisie Mercedesa, bo wiem, że wszystko będzie chodzić jak w zegarku. Twój dostawczy Mercedes jest po okresie gwarancji? Sprawdź wyjątkową ofertę przeglądów w autoryzowanych serwisach. Zapewniamy wysoką jakość obsługi, oryginalne części oraz korzystne ceny przeglądów dla starszych samochodów. Kup kilka przeglądów w pakiecie, a otrzymasz dodatkowy rabat. Zapraszamy do serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Noc bez przymrozków, za to z lokalnymi opadami deszczu, które pojawią się na wybrzeżu, gdzie niegdzie widzialność może ograniczać mgła. Jak powiedziałem, temperatura w całym kraju powyżej zera, najchłodniej na Podlasiu około 3 stopni, w Wielkopolsce 4 stopnie, w centrum 5 stopni, na Pomorzu Zachodnim 6, najcieplej na Podkarpaciu około 9 stopni. Jeszcze słowo o smogu. Dziś prawie wszystkie stacje monitorowania jakości powietrza w Krakowie pokazały wartości przekraczające normy, stąd propozycja słuchacza. Chciałem pod kątem smogu w Krakowie i tych obliczeń, które usłyszeliśmy na antenie całkiem niedawno, to zasugerować takie rozwiązanie, może jednak obwodnica dla Krakowa, odciążyliby troszeczkę. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego goście. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. No, na razie jest, powiem szczerze, jeden gość, ale czekamy na drugiego, bo dziś dwa ważne tematy. Jeden dotyczący podwyżki cen energii, ponieważ dzisiaj Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na sprzedaż energii od 1 stycznia przyszłego roku, ale o tym za chwilę. A teraz już o tym, że koncern lotniczy Boeing poinformował, że od stycznia wstrzymuje produkcję samolotów 737 MAX. To kolejny etap największego kryzysu w historii amerykańskiej firmy. Naprzeciwko mnie siedzi Adrian Furgalski, zespół TOR, specjalista od transportu. Panie Adrianie, czy to jest jakiś sygnał kłopotliwy dla naszego przewoźnika lotu? No nie tylko ten sygnał, ale my od wielu, wielu miesięcy mamy problem też z innymi maszynami tego amerykańskiego producenta, czyli z Dreamlinerami. No to od samego początku chyba mieliśmy problem z Dreamlinerami. Tak, to oczywiście nie jest wina lotu. To jest problem producenta firmy Rolls-Royce, która wyprodukowała silniki, gdzie takie delikatne, można powiedzieć, zarysowania, bardzo tak ogólnie powiem, pojawiły się na łopatkach wirnika tego silnika i no, w tej chwili nie wszystkie latają. Cztery są Dreamlinery uziemione. 5 Maxów też jest uziemionych. No, wiemy z jakiego powodu. Tam inna konstrukcja, inne umiejscowienie silników sprawiły, że zupełnie gdzie indziej pojawił się ten środek ciężkości. Inaczej ten samolot się zachowuje przy starcie, więc wprowadzono oprogramowanie, które jak się okazało jest zawodne i przejmuje niejako kontrolę nad samolotem. Dzisiaj niewiele linii dostało takie wstępne zaliczki od Boeinga na poczet odszkodowań. Boeing przygotował sobie około 5-6 miliardów dolarów, że tyle te odszkodowania będą go kosztować. Oczywiście linie lotnicze przygotowały znacznie wyższe rachunki. One sięgają no, dwa razy tyle, 11-12 miliardów. LOT zasłania się tajemnicą. Nie chce mówić, ile te odszkodowania będą wynosić. No, ja też nie czuję się upoważniony, żeby zdradzać, ale mogę powiedzieć tyle i chyba nie będzie miał pretensji prezes LOT-u, że to jest na pewno w tej chwili więcej niż 500 milionów złotych. To są te straty wyliczone. Czy tyle dostaniemy? Mam nadzieję, że tak, ale to jest, tu się wiele takich czynników na to składa, bo te samoloty nowoczesne, które na przykład mniej paliły o 20%, więc to teraz też jest często w mediach powtarzane. Mniej szkodziły środowisku, jeśli idzie o emisję CO2. Zostały zastąpione samolotami, które gdzieś się udało z załogami wypożyczyć i one niestety to są samoloty starego typu, paliwożerne. Koszt takiego wynajęcia łącznie z załogami, no to też jest przecież duży wydatek po stronie LOT-u. LOT, pamiętajmy, że też rozwija się w Budapeszcie. Tam wszedł i realizuje na przykład połączenia amerykańskie. I nie, na pewno nie jesteśmy zadowoleni ze wszystkich wyników, jeśli idzie o zajętość miejsc, ale właśnie jeden z tych problemów wynikających z braku tych samolotów średniego dystansu jest taki, że nie można, to też dotyczy oczywiście Warszawy, zgodnie z planami ułożyć sobie siatki dolotowej do tych połączeń dalekiego dystansu, no bo brakuje nam tych maszyn. No właśnie chciałem o to zapytać, bo lot się rozwija, rozprzestrzenia się już po całym świecie teraz. Są nowe, jak to się mówi, fachowo destynacje uruchamiane, prawda? Latamy na wszystkie prawie, że kontynenty i tutaj z tym Boeingiem taki problem. Dlaczego w takim razie nie przestawić się na Airbusa? Oczywiście można w tych dużych samolotach, jeżeli przekroczymy, a to się stanie niedługo, pułap 20 samolotów, mówię o Dreamlinerach, to już się uznaje, że w tych kosztach związanych z serwisem dwóch różnych maszyn nie będzie się ponosiło znacząco wyższych kosztów i można sobie na to pozwolić. Bo gdybyśmy mieli trzy Dreamlinery, no to przejście też na Airbusa mija się kosztowo z celem, ale gdybyśmy chcieli w tej chwili ratować się Airbusami, no to one nie stoją, nie czekają w hangarach. Tam są też duże opóźnienia, duże kolejki, więc te samoloty dostalibyśmy za kilka lat. Dlatego trzeba trzymać kciuki, żeby Boeing wyszedł obronną ręką z tych problemów i żeby te samoloty rzeczywiście były bezpieczne, bo tak naprawdę świat jest dzisiaj ułożony, podzielony między Boeinga a Airbusa. Upadek Boeinga, bo wcale tego nie można wykluczyć. Na pewno nie jest na rękę branży światowej, no bo co miałoby go zastąpić? No podróbki, które Chińczycy próbują stworzyć, wykradając dane na przykład dotyczące silników Airbusie, czy samoloty, które no tak skleja producent rosyjski, ale niespecjalnie działają. Więc miejmy nadzieję, że teraz to, co się mówi, że połowa roku w Europie to będzie zgoda na to, żeby maksy zbiły się w powietrze, to rzeczywiście jest ten ostateczny i prawdziwy termin. Jest z nami już drugi gość, więc czas na zmianę tematu. Rafał Zasuń, Wysokie Napięcie, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na sprzedaż energii od 1 stycznia 2020 roku. Jedynie dla spółki Tauron. W przypadku pozostałych trzech operatorów PGE, Enei oraz Energii urząd nie opublikował taryf, czyli tam będziemy płacili, jak to się mówi potocznie, po starym. Po staremu, a ponieważ mieliśmy zamieszanie z ustawą o zamrożeniu cen prądu, czyli będziemy płacić tyle, ile płaciliśmy w 2018 i 2019 roku, bo na 2019 rok taryfy nie były zatwierdzane. I to jest dobra dla nas wiadomość. No oczywiście, no jeśli nie będziemy musieli płacić więcej, to jest to dobra dla nas wiadomość, ale czy nie obawia się pan, że to zatrzymanie cen energii jest takie troszeczkę sztuczne, skoro producenci w niektórych przypadkach nawet sugerowali, że ta podwyżka powinna sięgnąć prawie 40%? To jest zatrzymanie tylko chwilowe. Ja myślę, że w styczniu lub lutym będziemy mieli już nowe taryfy. Ta podwyżka będzie oczywiście mniejsza. Ja myślę, że ona będzie porównywalna z tym, co zaproponował Tauron, bo prezes URE wcześniej targował się ze spółkami. Także z Tauronem to trochę tak wygląda jak na bazarze, potocznie mówiąc, że prezesi przychodzą z jakąś propozycją podwyżki i prezes URE prosi, żeby się pomiarkowali i gdzieś tam po drodze się spotykają. Tak jest co roku. No i w tym wypadku, ponieważ nie udało się takiego porozumienia zawrzeć, no to prezes URE jakby odesłał im te wnioski do przeanalizowania, tak? Mhm. I myślę, że w styczniu i lutym będziemy mieli już wszystko, cały proces zakończony i te podwyżki prędzej czy później przyjdą. Czy my produkujemy prąd coraz drożej? My produkujemy prąd coraz drożej, niestety. To jest spowodowane głównie tym, że Polska jest bardzo silnie uzależniona od węgla. No a Unia Europejska próbuje tę produkcję z węgla ograniczyć poprzez prawa do emisji CO2. Te prawa do emisji CO2 poszły bardzo mocno w górę w 2018 roku i w rezultacie ceny prądu na rynku hurtowym również poszły bardzo mocno w górę. Ale pamiętajmy, że ta podwyżka dla gospodarstw domowych, jak również dla przedsiębiorstw, nie jest jakoś bardzo dotkliwa, bo w Tauronie, na obszarze sprzedaży, na obszarze dystrybucji Tauronu, Ta podwyżka to będzie rzędu 80 zł miesięcznie, razem z dystrybucją. To nie jest kwota, na którą przeciętne gospodarstwo domowe nie mogłoby sobie pozwolić. Oczywiście nie oznacza to, że nie należy chronić tych najsłabszych, no ale niekoniecznie poprzez jakieś zamrażanie czy rekompensaty, tylko po prostu poprzez opiekę społeczną, bo to ona jest najlepszym narzędziem do pomocy najuboższym. Zaczęliśmy od dobrej informacji, że w większości przypadków nie będziemy płacili drożej, ale jednak trochę nas pan zmartwił. Od przyszłego roku może się to zmienić i będziemy jednak płacić drożej. Myślę, że się zmieni, bo no, ekonomii nie da się oszukać. Rafał Zasuń, Wysokie Napięcie, Adrian Furgalski, Zespół Toru. Dziękuję bardzo panom za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Bardzo ważny projekt. teraz do godziny 19:00 program Trzeci Polskiego Radia i mam jeszcze ważną informację. Mamy zaproszenie dla Państwa. Zaproszenie na trójkowy świąteczny koncert w najbliższą niedzielę 22 dnia grudnia o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi Marcin Wyrostek i jego goście. Serdecznie zapraszamy. Spotkajmy się przy Myśliwieckiej. Proszę do nas dzwonić 2 2 i 7 3. A już teraz czas na reportaż. Reportaż w Trójce. Ciekawa sprawa. FabLab to połączenie fabryki i laboratorium. W Warszawie działają 3 takie FabLaby. Muzyczny, stolarski i filmowy. Można tam nagrać piosenkę, zbudować własne meble, a nawet zmontować film. To miejsca dostępne za darmo. Pytanie, kto z nich korzysta? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Wbijaj i graj. Nie możecie się wystraszyć. Tutaj jest pani z radia. Pani nie jest straszna, ma trochę inne uszy, ale nie. No właśnie. Będziemy słuchać cioci i wujków, co będziemy dzisiaj robić. Dzisiaj, że się zbliżają święta. Zrobimy anioła. Robimy aniołka. Trochę piłowania. Trochę szlifowania. A później będziemy montować. Może być. Zostałem tutaj przyprowadzony na plac zabaw przez syna. No i bawiąc się tutaj z nim na placu zabaw, zauważyłem, że coś się ciekawego dzieje. Tomek plus grupa dzieci biegająca z jakimiś deskami. Okazało się właśnie, że można tutaj przyjść ze swoimi projektami. Tylko że ja trochę tych projektów miałem. Wszystkie odłożone do szuflady, bo trudno realizować tego typu pomysły w domu, nie mając ani narzędzi, ani przestrzeni. Dotarłem tutaj z jednym ze swoich pomysłów. To był zegar akurat. Trochę działałem, trochę rozmawiałem, trochę pomogłem, bo akurat wtedy tutaj był etap rozbudowy FabLabu. No i od słowa do słowa dotarłem do pytania, czy może nie jest potrzebna pomoc. Zrobiłem rewolucję w swoim życiu, bo zawsze chciałem być architektem, potem studiowałem prawo, większość życia pracowałem w ubezpieczeniach. W momencie, kiedy już doszedłem do wniosku, że to nie mój świat, trafiłem tutaj przez przypadek. FabLab jako idea to w ogóle jest taka światowa idea, w której jest organizowana przestrzeń dla młodzieży przede wszystkim, ale właściwie nie ma ograniczeń, tak? Właściwie i studenci, i dorośli mogą korzystać z tej przestrzeni. Jest to taka wolna przestrzeń, gdzie można coś działać, czyli mogą być to FabLaby technologiczne, gdzie są nowe technologie, mogą być to FabLaby stricte komputerowe, czy tak jak nasz na przykład stricte stolarski. Nazywa się FabLab BI. Dużo połączeń to właśnie są połączenia na gwoździe. Więc wbijamy. Pomysł FabLabu, który się zrodził w głowie naszego dyrektora. Jarosław Adamczuk, dyrektor Centrum Wspierania Rodzin, Rodzinna Warszawa. My jesteśmy jednostką pomocy społecznej. Ludziom często się ta pomoc społeczna kojarzy z patologią, z alkoholizmem, z uzależnieniami, z zasiłkami, z trudną sytuacją, jakąś taką, bym powiedział, skrajnie trudną. A tak naprawdę to warto pamiętać o tym, że to jest wsparcie ludzi, którzy w jakimś tam kryzysie mniejszym lub większym tego wsparcia potrzebują, po to, żeby szybko wyjść na prostą i stanąć na własnych nogach. Kiedy remontowaliśmy plac przy ulicy Starej 4, gdzie istnieje nasze ognisko Starówka, powstał taki pomysł, że no mamy fajny garaż, z którego w zasadzie nie korzystamy. Przed remontem robił za magazyn, po remoncie stwierdziliśmy, że w zasadzie też tam pewnie nie będziemy w nim parkować samochodów, więc warto byłoby go jakoś zagospodarować. Zaczęliśmy tworzyć ten FabLab, zaczęliśmy szukać narzędzi, które w tym FabLabie stolarskim się pojawią. No to przyszła druga taka myśl, że to będzie miejsce, które będzie miało fajne wyposażenie, będzie miało przestrzeń, będzie miało ludzi, a na potrzeby naszych ognisk aż tak dużo nie potrzeba, więc fajnie by było, gdyby podobnie jak plac, to miejsce udostępnić wszystkim warszawiakom. No i po otwarciu tego pierwszego FabLabu stolarskiego nie minął miesiąc, jak się okazało, że musimy natychmiast myśleć o rozbudowie tego miejsca, bo się po prostu wszyscy nie mieszczą. Wcześniej prowadziliśmy już takie działania związane z audio-wideo. No i w sumie mieliśmy już dwa FabLaby. Teraz ten FabLab nazywa się Kamera Akcja. Drugi FabLab BI, czyli FabLab Stolarski. I trzeci FabLab, który powstał, to jest FabLab Muzyczny. No i wszystkie je łączy to, że z jednej strony jest to trochę takie zaplecze dla naszej pracy z dzieciakami, a z drugiej strony to są takie makerspacy, otwarte przestrzenie dla wszystkich warszawiaków, które dostarczają sprzętu, dostarczają umiejętności w postaci osób, które się znają na danej tematyce. No i przede wszystkim to są takie przestrzenie, które pozwalają na to, żeby ludzie się spotkali. Filip jest osłuchany z ukulele i gitarą, a przychodzimy tu, żeby się trochę osłuchał z innymi instrumentami i jest fanem skrzypiec. Bardzo lubi, jak pani gra na skrzypcach. A zajęcia, no, oprócz tego, że umuzykalniają, pozwalają na kontakt z innymi dziećmi i z innymi mamami. Bo człowiek jest istotą socjalną, potrzebuje innych dorośli dorosłych, a dzieci dzieci. Jesteśmy w FabLabie Pobite Gary w Warszawie, na warszawskim Wawrze. I tutaj mamy takie fajne studio, dostępne dla wszystkich, otwarte. No i co na pewno dla wszystkich będzie ważne, darmowe. Gdzie możemy sobie produkować, nagrywać, tworzyć, komponować, miksować, masteringować dźwięk, obrabiać w każdy możliwy sposób. Mamy tutaj całkiem przyzwoity sprzęt. Raz w tygodniu mam taki dyżur. Właśnie dzisiaj mam taki dyżur, kiedy siedzę i każdy może się tu zapisać po prostu wcześniej, umówić i sobie przyjść i ze mną, nie wiem, siedzieć, produkować, może sobie coś nagrać, albo może ma coś do zmiksowania, albo ktoś babcię swoją nagrał i chciałby poprawić jakość tego nagrania, czy coś. To może być po prostu wszystko. Kiedyś jak jeździłem za granicę, dużo podróżuję, to zwiedzałem dużo takich miejsc i myślałem sobie o tym, że fajnie było, gdyby u nas też były takie. No i widzę, że tutaj też się to zaczyna. Mam nadzieję, że to jest początek, że ta sieć się jakoś rozrośnie po całej Polsce w ogóle, bo w każdym mieście powinno być takie miejsce. Możemy sobie włączyć nagrywanie, tak? Jestem śpiewaczką. Na co dzień mieszkam na Saskiej Kępie w bloku, gdzie osobom z bloku no, nie najlepiej się żyje w momencie, kiedy śpiewak za ścianą. No ja jestem akurat sopranem lirycznym koloraturowym. Może nie mam dużego głosu, ale tutaj bardziej w operze liczy się nośność tego głosu. Nigdy nie mieszkałam w bloku, teraz się przeprowadziłam do bloku, mieszkałam zawsze w domu rodzinnym, więc nie miałam takich przeżyć, ale po prostu zaczęto mi pukać w rury. I później jacyś sąsiedzi mi powiedzieli, żebym się nie przejmowała, że to taka pani z góry nie do końca normalna. Tak mi ją przedstawiono w rozmowie. Nawet teraz ta pani zawiana waliła mi do drzwi i pytała się, czy ja tak wyję. No nie była to przyjemna sytuacja i od tego momentu, pomimo tego, że znam swoją wartość i tak dalej, no zaczęłam się spinać też w tym miejscu, no bo czuję, że rezonuje to pomieszczenie, mimo tego, że dywany pokładliśmy, jakieś nawet wygłuszenie na ścianach, ale to nic nie daje, naprawdę głos się niesie jeszcze, kiedy bloki są z płyty zbudowane i rurami się niesie i wentylacją, no po prostu koszmar. Od momentu, kiedy mogę tu ćwiczyć w FabLabie, zdecydowanie mój rozwój, myślę, idzie szybciej. Mam wygłuszone pomieszczenie z pianinem, wszystko, czego mi potrzeba. I też ta godzina ćwiczenia, powiedzmy sobie dwie, które sobie narzucam dziennie, to są godziny naprawdę super wykorzystane w momencie, kiedy jestem rozluźniona i skupiona na pracy. FabLab to jest angielski skrót od tego, że fabryka laboratorium, czyli połączenie tych dwóch daje miejsce, w którym możemy zarówno coś wymyślić, spreparować, jak i potem to sfabrykować. Jest taki starszy pan, aktualnie niestety w szpitalu, pan Henryk, który nagle przyszedł w ogóle ni stąd ni zowąd do stolarni. Ma taką pasję, że robi kapliczki. W różnych miejscach w Warszawie powstało już kilkadziesiąt, jak nie kilkaset jego kapliczek. A robi to w taki sposób, że gromadzi różne rzeczy, które ludzie już nie potrzebują, tak jak na przykład drewno, przerabia ze starych mebli, czy jakiś skaf i robi daszki. Robi to bardzo ładnie, tak konsekwentnie. Pan Henryk, który zamienia śmieci na kapliczki. Udało się, patrz. No dobra. Zrobiłam 3 do domu takie. 3 rzeczy? Tak. Stoją u mnie w domu na półce. Jest to taka ekspozycja, że jak ktoś do mnie przyjedzie, to będzie mógł zobaczyć, co samodzielnie zrobiłam. Rzadko kiedy można zgromadzić dużo narzędzi u siebie w domu czy w warsztacie. To są drogie narzędzia, specjalistyczne narzędzia. Mamy dokarkę do drewna, formaciarkę, frezarkę górnowrzesionową, dolnowrzesionową, taśmówkę, elektronarzędzia, grubościówkę, frezarkę CNC, frezarkę laserową. Te wszystkie narzędzia kosztowały krocie. Jedna osoba fizyczna nie jest w stanie tak inwestować, żeby realizować swoje hobby czy pasje. No ale jak to robi miasto? Dla wszystkich, którzy są zainteresowani, bo właściwie mieliśmy tutaj osoby zarówno z Warszawy, jak nie z Warszawy, jak i nawet nie z Polski. Przyjmowaliśmy ludzi też, którzy byli na wakacjach i po prostu do nas tutaj zaglądali z wielu różnych zakątków świata. Więc właściwie no, nie mamy żadnych ograniczeń. Jak ktoś przychodzi, to, no, to po prostu staramy się go tutaj zaprosić i z nim coś fajnego zrobić. Czy pojawiają się nadużycia? Ja bym tak tego nie spostrzegał, myślę sobie, że jest tak, że każdy próbuje wyciągnąć coś według pomysłu i swoich wizji i potrzeb. Bywa tak oczywiście, że są rodzice, którzy chcieliby, żeby dziecko przychodziło tu na indywidualne zajęcia muzyczne i żeby za to nie płacić. No to nie jest nasza ani rola, ani nasza intencja. My się nastawiamy na zajęcia grupowe, na zajęcia, które nie kształcą wirtuozów, nie kształcą muzyków, tylko rozwijają takie umiejętności, które budują samoocenę, budują pewność siebie, budują współpracę w grupie, umiejętność funkcjonowania zadaniowego. Ponieważ my jesteśmy jednostką pomocy społecznej, to nie jesteśmy od tego, żeby nauczyć ludzi, jak się robi muzykę, jak się robi z drewna coś, czy jak się robi filmy. My raczej tworzymy taką przestrzeń do spotkania, do nawiązywania relacji, do tego, żeby ludzie się rozwijali. Jeśli ktoś jeszcze przy okazji się czegoś nauczy i pójdzie tą ścieżką, no to super. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk. Wbijaj i graj. Zapraszamy do reklamy. Tu prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. iPhone 11, 64 giga za 3599, za który teraz płacisz 0 zł. 4K, 49 cali LG za 1490, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj dobrą żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład kup smartfon Huawei P Smart, a w prezencie dostaniesz smartband Huawei. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour od 17 do 24 grudnia ptasie mleczko Wedel tylko 9,99 za opakowaniem. No to mamy komplet. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektrycznerenault.pl.